Jerzy Małek. Jego nowa płyta nosi tytuł Forever. Utwór Warsaw pod numerem 4. Jeszcze jeden utwór z tej płyty dzisiaj w audycji, zatytułowany Idealist właściwie, czyli idealista. Jerzy Małek. Jego nowa płyta nosi tytuł Forever. Utwór zatytułowany Idealista jest jednym z siedmiu nowych na tej płycie. To wszystko kompozycje Jerzego Małka, obok niego na instrumentach klawiszowych Dominik Kisiel, na gitarze Krzysztof Łochowicz, na basie Andrzej Święc, na perkusji Sławomir Koryzno i w utworze trzecim gościnnie także Maciej Kądziela na saksofonie altowym. Chociaż jak Państwo słyszeli już tak gościnnie, to może nawet przesadziłem z tym określeniem, ponieważ Maciek w zespole Jurka Małka na tych koncertach także 1 kwietnia. Oj, to będzie koncertowy weekend wtedy. 1 kwietnia także w Warszawie Jerzy Małek zagra muzykę z nowej płyty Forever. To co prawda już jest trochę później niż połowa naszego spotkania, ale obiecałem przecież jakiś czas temu, że już na dobre wróci i do audycji o tej porze także i to nasze spotkanie. BOS od B do S. I love the sea, cottonwood blossom, the early spring. I love the sea, message of love that the bluebird brings. But when I see you walking with him down the long strand, well, I wish I were blind when I see you with your man. I love to see your hair shining in the long summer light. I love to watch the stars fill the sky on a summer night. Oh, the music sways, you take his hand, I watch how you touch him, start to dance. And I wish I were blind when I see you with your mind. We start to hear the love of love today. Well, these eyes that once filled me with your beauty now fill me with faces you dust off. And I'll watch the bones in your back like the stations of the cross. Round your hair the sun lifts a halo, at your lips a crown of thorns. Whatever other deal's gone down to this one, I'm sworn. I'll work for your love, dear. I'll work for your love. What others may want for free, I'll work for your love. The dust of civilizations, endless sweet remains, slip off of your fingers and come drifting down. Nasze piąte okrążenie w alfabecie Springsteenowym dziś pod literą I jesteśmy. I'll Work For Your Love, płyta Magic, już 10 lat temu wydana, w 2007 roku. To wtedy, w listopadzie 2007 roku, miałem przyjemność zobaczyć Bruce'a po raz pierwszy na żywo na tym koncercie madryckim. Razem z członkiem fanklubu, który wtedy wydawało mi się jest po prostu słuchaczem trójki, ale okazało się, że jest wielkim, wielkim, wielkim fanem Bruce'a Springsteena, Pawłem Rostem, członkiem fanklubu springsteen.pl. No a wcześniej jeszcze pod literą I utwór jeszcze starszy, I Wish I Were Blind, Human Touch, 1992 rok. Czyli w tym roku mija 25 lat od tamtych dwóch płyt, Human Touch i Lucky Town. Niezbyt często, to prawda, Bruce sięgał po I Wish I Were Blind na koncertach. Ostatnio, całkiem niedawno, 23 lutego 2014 roku, niedawno jak niedawno, 3 lata temu, na koncertach australijskich, a niedawno przecież i Australię, i Nową Zelandię także nasz ulubiony Bruce odwiedził. Na stronie brucespringsteen.net w sekcji koncertowej widok rzadki. Nie ma ani jednej daty w zapowiedziach, ale to może oznaczać, że coś się szykuje. Mam nadzieję, że tak jest, że ta płyta, o której się mówi już jakiś czas, ta płyta solowa Bruce'a Springsteena jeszcze w 2017 roku się ukaże. To tak wygląda nasz dzisiejszy kącik Springsteenowy. A wracamy teraz do nowych, naprawdę nowych płyt, tych wydanych w 2017 roku. Na tej płycie głównym bohaterem jest człowiek legenda. W tym roku kończy 90 lat. Lee Konitz. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da do di da da do da ya da do da so di da da di la di da da i la di da da da da i da da da di da a da di a da di da da da da da do da da di a da di di da di da. Lee Konitz. 13 października skończy 90 lat. Jak Państwo słyszą, nadal w wyśmienitej formie. Frescal Alto to jest tytuł jego nowej płyty. Są tutaj kompozycje autorskie, tak jak Tingin, ale także i klasyki jak Darn the Dream, w którym Lee Konitz sobie pośpiewał. On sobie lubi pośpiewać też, tak. To ci z Państwa, którzy byli jakiś czas temu choćby na festiwalu Jazz na Todrą we Wrocławiu, mieli szansę się o tym przekonać. Do Wrocławia wybieram się, tak. Od 26 do 30 kwietnia będzie się 53. edycja festiwalu Jazz nad Odrą. Audycja mało obiektywnie także jest w planach. Mam nadzieję, że wszystko się uda i usłyszymy się z piątku na sobotę. To będzie z 28 na 29 kwietnia. Prosto z wrocławskiego Impartu z 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Ale teraz muzyka, której jeszcze nie ma na płycie. Oficjalnie ukazuje się 24 marca, czyli za tydzień. Za tydzień debiutuje saksofonista, który w wielu miejscach już świata bywał, mimo zaledwie 22 lat. Był także uczniem Lee Konitza. Kuba Więcek, jego zespół, czyli Michał Barański na basie i Łukasz Żyta na perkusji. Zatem Kuba Więcek Trio. 24 marca ukazuje się płyta debiutancka saksofonisty zatytułowana Another Raindrop. Kuba Więcek na saksofonie, Łukasz Żyta na perkusji, Michał Barański na basie. Another Raindrop to jest tytułowa kompozycja Kuby Więcka. To będzie 12 utworów, z czego 11 będzie autorskich na tej płycie. Płyta na żywo 24 marca w Warszawie w klubie 12 na 14. Także inny nasz dobry znajomy planuje coś nowego. Ja na razie mogę sięgnąć tylko po płytę, którą Państwo bardzo dobrze znają z naszych spotkań. Album ukazał się w 2015 roku. Także prezentowana muzyka na żywo z tej płyty przecież i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej była całkiem niedawno chyba. A to Adam Bałdych, któremu nie przeszkadza w koncertowaniu nawet noga w gipsie. Tak, to naprawdę jestem pełen podziwu. No, narciarstwo czasami tak się kończy, amatorskie. Adamie, trzymam kciuki, żeby jak najszybciej wszystko wróciło do normy, także i pod względem sprawności fizycznej, bo o tę muzyczną jestem całkowicie spokojny. Adam Bałdych i jego sextet to także jeden z koncertów w przyszłym tygodniu w 12 na 14, 22 marca, w środę. Thank you. Adam Bałdych, tu jeszcze jest Helge Lien Trio, ale nowy pomysł na muzykę to jest Adam Bałdych Sextet. 22 marca w Warszawie na koncercie. I koncertowo także zakończymy nasze spotkanie z zaproszeniem na kolejny, mam nadzieję, niezapomniany wieczór do studia imienia Witolda Lutosławskiego, naszego dużego studia koncertowego Polskiego Radia przy ulicy Woronicza. 24 marca, czyli w piątek za tydzień, tam odbędzie się prapremiera drugiej płyty NSI Quartet. Słyszymy jeszcze właśnie muzykę z ich debiutu z 2013 roku, zatytułowanego Introducing. A Cyprian Baszyński, Bartłomiej Prócnal, Maciej Adamczak, Dawid Fortuna i Dominik Wania także gościnnie na tym koncercie zapraszają Państwa na to spotkanie. 24 marca, studio imienia Witolda Lutosławskiego, godzina 19. Wszystkie szczegóły na naszej stronie sklep.polskieradio.pl, sklep.polskieradio.pl. I tyle dziś w audycji. Mało obiektywnie nam się pomieściło. Żegnamy się i do usłyszenia z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Zatem do nocy z wtorku na środę. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Thank you.